Sana salavat-ı şerife getirmenin hazzıyla bahtiyarız ya Resulallah. Senin için hiçbir şey yapamıyorum ama kalbimin derinliklerinde olan muhabbetinle seni anlayabildiğim kadar, seni hissedebildiğim kadar, seni kendi alemimde tasavvur edebildiğim kadar seviyorum ey Allah'ın Resulü. Güzel günlerde, mübarek gecelerde, günün belirli vakitlerinde salavat-ı şerifeler getirerek sana ta uzaklara, Medine-i Münevvere'ye kadar arkası arkasına bağladığım salavat-ı şerifelerle seni anıyorum ey Allah'ın Resulü. Sana layık bir ümmet değilim, biliyorum. Ama yapabildiğim tek şey seni anabilmek. Seni anarken gözlerimden yaşlar dökebilmek. Seni kirli kalbimin içerisinde hissedebilmek istiyorum ama layık değilim biliyorum. Ama senin sevgini kalbime koyan Allah-u Teala'ya binlerce defa şükrediyorum. Seni göremedim, seni duyamadım, uzattığım zaman ellerimi seni dokunamadım, hissedemedim ama ya Resulallah, asırlar geçtiği halde bu kadar sıkıntılı, İslam'ın kan ağladığı bir günde, Müslümanların birer birer indirildiği bir günde seni sevebilecek kadar Allah-u Teala kalbime o güzel muhabbeti koydu. Buna şükrediyorum ya Resulallah. Medine-i Münevvere'ye yanına geldiğimde inşallah ne olur bana kızma. Seni o kadar çok seviyorum ki ne satırlara dökebiliyorum ne de başka bir şey. Ama sadece seviyorum. Sadece. Medine'ye doğru uçtuğumuz ve uçurduğumuz salavat güvercinlerinin mübarek ravzana vardığını, Şebeke-i Muhammediye'nin parmaklarına konduğunu, senin onları sıcacık göğüslerinden tutup o salavat-ı şerifeleri bir güvercin misali okşadığını görmek istiyorum. Sana salatu selam getirdikçe taze can bulan, tekrar yeşerip kuru topraklarda filizlenen bir gül misali kalbimi sana açmak istiyorum ya Resulallah. Hasretinle yanıyorum ama samimiyetle yansam belki seni görürüm. Hakikaten seni rızayı ilahi için istesem belki sana dokunurum. Ama bunlara kavuşamıyorum diye seni anmamama, seni zikretmememe bir sebep mi var? Hayır. Hayır. Sevgili efendim, dünya bir gurbet, biz de garibiz. Bu yabancı diyarda adım başı bir tuzağa takılıyoruz ya Resulallah. Bizi bu yabancı ve yalancı diyara gönderen Rabbimiz seni bize rehber yaptı. Seni önder örnek almamızı istedi. Sözünü tutmamızı, gösterdiğin yoldan gitmemizi emretti. Biz de yanlış adım atmamak için hep seni hatırlamamız gerekirken nefsimizin peşine düştük ya Resulallah. Şehvetin peşine düştük ya Resulallah. Dünyalıkların arkasına düştük ya Resulallah. Teker teker mücahitler bu diyarı terk ederken dünyanın her tarafında Müslümanlar teker teker kırılırken, seni anmaya bile bazen kalbimizde yer bulamıyoruz. Samimi olsak kalbimize zaten oturur. Eğer seni ben her daim hatırlayamıyor isem, eğer senin sünnetlerini hayatıma geçirmiyor isem, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmaktan kaçıyor isem, ben sahtekar bir Müslümanım. Sadece kendimi kandırıyorum. Sadece çevremdekileri kandırıyorum. Artık namazı bile riya ile kılar olduk. Artık hayırları riya ile yapar olduk. Artık insanlara hayır ve yardım noktasında sadece başkalarının gözüne girebilmek için yapar olduk. Alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın efendisi, yine Allah sevgisine has faziletlerin bir diğeri de Allah'ın Kur'an'da Resulüne öz ismiyle hitap etmediği ve yalnız sıfatlarıyla seslendiğidir dostlar. Örneğin diğer peygamberlere ya Musa, ya İsa gibi hitaplarla seslendiği halde sevgilisi Cenab-ı Ahmet'e ya Muhammed diye hitap etmemiştir. Öyleyse bu inceliğe niçin dikkat edilmiyor? Son derece nazik bir haya meselesi. Buyuruluyor ki, ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın. Ona sözle birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın ki siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Hucurat suresi 2. ayet-i kerimede kainatın efendisine Allah-u Teala sesin hitap tarzını bile zikretmiş. Elhamdülillah ya Rabbi, ne kadar şanslıyız dostlar. Elhamdülillah, ne kadar şanslıyız. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin, kainatın efendisinin, iki cihanın sultanının, Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Can Ahmet'in ümmeti olabilme, bundan büyük ne olabilir ki? İnsanın aklının, şuurunun artık uyanması gerekir. Ama hala horul horul uyumaya elimizden gelen gayreti gösterirsek, ne aklımıza kainatın efendisi gelir, ne de Allah-u Teala'nın zikri, ne de İslam'ın emirleri. Düşün dostum, Allah için düşün. Hayatına bakıyorsun, bir gözünün önüne geçir. Kalbinde kainatın efendisine ne derece muhabbetin var? Koy kenara. Sonra Allah-u Teala'nın emirlerinden hangisini yerine getirmeye gayret gösteriyorsun? En önemli olan, ahiret hayatında sorulacak en önemli, ehemmiyetli soru olan namaz, ne derece yerine getirebiliyorsun? Onu da koy kenara. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme noktasında Allah için ne kadar hayır yardım, Allah için birçok İslam'a imkanın olduğu halde vermemekte direnerek cebine koyduğun paraları nerede harcıyorsun? Onu da düşün, koy kenara. Etti mi üçte bu kadar şey? Üçte bütün sermayeyi aldı götürdü zaten. Sonra tekrar onları ortaya koy ve didiklemeye başla. Sonra daha önemli, ehemmiyetli ne olabilir ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı kalpte fazla bir ibra oynamıyor. Namaz desen uzaktan bakıyorsun. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmekte mümkün olduğu kadar geri kaçıyorsun. Önce kendi nefsime sizi tenzih ederim. Ondan sonra da hayatına geçirme noktasında İslamiyet'e ne kadar faydan var? Tabii ki senin kalbine namaz gelmez. Tabii ki senin kalbine kainatın efendisinin muhabbeti gelmez. Tabii ki senin kalbine Allah-u Teala'nın zikri gelmez. Ama başka çare var mı dostlar? Nereye gidiyoruz ki? Bir küçük, birkaç metrelik patiskadan başka ne götürebiliyoruz ki? Kabire indiğimiz andan itibaren münker ve nekir melekleri gök gürültüsüne inmeye başladığında mı aklımıza gelecek? kainatın etrafındaki her şey Allah-u Teala'yı zikrederken, bütün nesneler, yaratılan her şey Allah-u Teala'nın zikriyle cuşu huruşa gelirken, ben kainatın efendisinin ümmeti olarak yaratılmış ve Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu olarak en büyük dava olan İslam davasıyla şereflendiğim halde Allah-u Teala'yı anmaktan gafil isem, kainatın efendisine salavat-ı şerife getirmekten gafil isem, dünyalık temaşaların peşine koşarak Allah-u Teala'nın zikrinden gafil isem, vallahi yazıklar olsun. Evir çevir bak, başka bir şey yok ki. Ama ne zaman aklımıza geliyor, o da gelir ise, ya hasta olduğunda gelir, ya mezara gittiğinde gelir, ya da acil servislerde, hastanelerde, yollarda parçalanmış cesetler, birçok kadavralar gördüğünde gelir, bir korku, bir muhabbet, o zaman tabii ki gelecek. O anda onu anlayabilir isen, zaten Allah-u Teala o iman lütfunu o kalbe koymadıysa, o da zaten boş gelir. Ve ondan sonra da diyorum ki, Allah-u Teala beni Müslüman olarak yarattı. Elhamdülillah, ne büyük lütuf. Allah-u Teala beni kainatın efendisine ümmet olarak yarattı. Elhamdülillah, bu ne büyük lütuf. Peki 3 kuruşluk şu fani dünyaya, 3 kuruşluk şu sahte dünyaya ben peşkeş çekilmeye mi geldim? Hayır! İşte başımıza ne kadar sıkıntılar gelirse, İslam'ın davasında bu kadar gerilere gider isek, sebeplerini irdelemek lazım. Herkes hatayı kendinde bulmak zorunda dostlar. Ben sana atamam ki, yapmadığım şeyi sana yapıyorum diye gösteremem ki. İlk önce kendi nefsimde tanıyorum. Eğer yapabiliyor isem, hayatıma geçirebiliyor isem ne mutlu. Ahirette bir parça, hani kuru ekmek misali, sermaye ile gidebilirsem ne mutlu bana. Kainatın efendisinin huzuruna çıkarken bir sünneti yerine getirebilmenin mutluluğu ile çıkar isem ne mutlu bana. Kainatın efendisinin huzurunda birkaç kardeşimle beraber birbirimizi vesile ederek, birkaç Müslümanın elinden tutarak huzur-u ilahiye götürebiliyor isek ne mutlu bize. Ama hep nefsi düşünür isem Allah bunun hesabını sorar. Onun için evir çevir bomboş. Aynen bir temiz kağıt misali, kağıt yine berrak ve temiz ama nefse sorduğum zaman benim kalbim simsiyah. Niçin? Bana sorarlar dostum. Sen Allah-u Teala'yı zikrediyor musun? Soru yok. Peki, kainatın efendisini günde kaç sefer hatırlıyorsun? Cevap yok. Peki, seni yaratan, hepsini yaratan ve seni cennetine vermek için, cennetine koyabilmek için birçok sebepler halkadan Allah-u Teala'yı günde kaç sefer anıyorsun? Cevap yok. O zaman çok özür dilerim de, 4 ayaklılardan ne farkım kaldı ki? O bile gene zikrediyordum kendi lisanıyla. Ben ondan da gafilim o zaman. Bak dostum, işte nefis muhasebesi yapmak zorundasın. Sonra bir anda Azrail aleyhisselam kapını çalar, alır götürürler. Arkana bak ki heyhat. Hani arkasına saklandığın para? Ses seda yok. O da bulanlara tabii ki. Sonra... Hani arkasında saklandığın arkadaşların, eşin, dostun? Başkalarının çığırtkanlığını yaptıp da bayraklarını salladığın nerede? Hesap yok. Onları bulamazsın ki. Herkes o anda kendi derdine düşmüş. Hani seni mümkün olduğu kadar ön plana çıkartıp da arkana saklananlar nerede? Onlar da yok. Peki ne var? O gün Allah var. O gün Resulullah var. O gün yaptığın her şeyin hesabı var. Allah-u Teala'nın sana ihtiyacı yok dostum. Senin Allah-u Teala'ya ihtiyacın var. Senin Resulullah'a ihtiyacın var. Senin o davayı yaşamaya ihtiyacın var. Senin şu anda, benim şu anda yaptığımı dünyanın öbür tarafındaki kefereler de yapıyor. Nefsine bakıyor, şehvetine bakıyor, hayatını yaşamaya bakıyor. Girmiş bir alemin içerisine, ye iç, ondan sonra diğer muhabbetler. Ondan sonra her türlü sıkıntı, hani Allah-u Teala, hani nerede? Ya aklımıza bile gelmiyor değil mi? Hani kainatın efendisi? O da aklımıza gelmiyor. Ne geliyor? Şehvet geliyor. Peki arkasına saklandığın şehvet mi seni kurtaracak? Ya Televizyonlarda birçok ürünlerin yanlarında, resimlerde, gazetelerde, sağda solda öyle resimler, müstehcen resimler görüldüğü zaman çoğu insanın, sizi tenzih ederim, ağzının salyaları akı akı bakıyor. Yoldan bir müstehcen yaratıp geçtiği zaman veyahut da diyelim ki Allah-u Teala hidayet ihsan etsin inşallah, farkına varmadan, işin ehemmiyetini bilmeden açılıp saçılan bir kardeşimiz geçtiği zaman böyle ona bakmasını biliyoruz. Peki, günde 5 vakit ezanı Muhammediye okunduğu zaman, camilerin önünden geçerken, dini yazılar gördüğünde, Allah-u Teala'yı hatırlatan şeyleri gördüğünde, bunları kaç sefer zikrediyoruz? Orada ezanı Muhammediye bağırıyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber! Kurtuluş İslam'da, gel namaz kıl! Büyüklerin bir sözü var, namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Sonra tabii ki gözümüz kulağımız olmaz. Öyle duyar geçeriz yanında. Orada Kur'an-ı Azimüşşan okunurken tabii ki işimize gelmez. Çünkü muhabbetin içinde değiliz ki. Kur'an'ı kalbe indirmeye niyetimiz yok ki. Tabii ki dinlemeden geçeriz. Ondan sonra da ya Rabbi, bazen Allah-u Teala kendi ismini zikretmeyi bile insanların çoğuna nasip etmiyor. Ama dostlar, uyanmak zorundayız artık. Her yer kan ağlıyor. İslam davası kan ağlıyor. Bugün dünyanın öbür tarafında birçok sıkıntı gören kardeşlerimizin durumuna yarın senin benim düşmeyeceğimin ne garantisi var? Allah-u Teala bu memlekete sıkıntı getirmesin inşallah. Dua ederiz. Çoluğumuz çocuğumuz sıkıntı görmesin inşallah. Ama dikkat etmek lazım dostlar. Hani buyrulur ya, Allah-u Teala'nın takdiri ilahisidir. Hep insanlar birbirlerinin gıybetini yaparlar, hep birbirlerinin kuyusunu kazarlar, canım ciğerim dediğin insanlar birbirlerinin içerisine girer, her şey çok güzel. Ama ortalığa dünyalık bir kemik atıldığı anda hepsi ağzı dişlerini gösterip saldırarak salyalarıyla o dünyanın üzerine atlarlar. Ondan sonra da hani Allah-u Teala'nın ilahi kanunu, insanların üzerinde yaşaması gereken kainatın kurallarının bulunduğu kitapçık olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumaktan aciz olan kendi nefsim, ben nasıl Rabbimi bulabilirim ki? Onu hayatına önder etmiş, hayatına geçirmiş olan kainatın efendisine nasıl ulaşabilirim ki? Sünnetlere sarılmam. İbadet desen zaten yok, dümdüz gidiyoruz. Ondan sonra da hayatımıza sünnetleri geçirme noktası sıfır. Ama ne zaman ki dostum, şurada şu işi yaparsam sana şu kadar para var, dört elimle atlarım. Ama dostum, ahiretin için cennet var. Bu dünyada misafirsin. Hadi gel namazını kıl. Hadi Allah için secde et. Bak, Yaradan'ım seni cennetine koymak için sebepler halk etmiş. Kainatın efendisinin bir sünnetine sarıl. Belki onun hatırına Allah-u Teala seni affeder. Bunlar var. Cennetin güzelliği var. Sonsuz bir hayat var. Sonsuz hayatın arkasında Allah-u Teala'nın biz Müslümanlara hazırladığı birbirinden güzel cennetin nimetleri var iken, şu dünyanın içerisinde necasetlere bulaşmış bir vaziyette sadece nefsi duygularıyla hayatıma geçirdiğim andan itibaren Allah-u Teala tabii ki aklıma gelmiyor. Kainatın efendisi tabii ki aklıma gelmiyor. Dostlar, artık yeter. Vallahi yeter. Artık kendimize çeki düzen verelim. Önce kendi nefsime söylüyorum. Sizi tenzih ederim. Sadece bu mikrofonun arkasından seslendiğim benim nefsim gibi olanlara sesleniyorum. Kıyametin o şiddetli anına dayanamayız dostlar. O insanların mızrak boyuna kadar geldiği güneşin ölçülerle, rivayetlerle anlatıldığında, o sıkıntılı gayya çukurların olduğunda, birçok sıkıntıların bizi beklediği yerlere dayanamayız. Elimiz bir kibrit çöpünün yaktığı küçük bir ateşe bile tahammül edemezken şu dünyada, o dünyanın sıkıntısına bir toplu iğne deliği kadar açık olsa, onun içerisinden geçen cehennemi ateşi dünyayı helak eder diye buyurulan o ateşe dayanamayız. Ama gel gör ki hala nefsi. Evet dostum, ne zaman uyanacaksın? kendi nefsime diyorum, ne zaman uyanmalıyım ki? Yaradanım bak ne kadar güzel nimetler ihsan ediyor. Bugün bir hayatın var mı? Ama eksi ama artı. Belki bir evlilik hayatın olmuş. Belki çocukların olmuş. Belki aç tok karnını idare edebiliyor isin. Peki bununla beraber de belki bir işin de var yavaş yavaş gidebildiğin. Allah-u Teala rızıklara sebepler halk etmiş. Acısıyla, tatlısıyla, eksisiyle, artısıyla yaşadığın bir hayatın var. Bunun içerisinde Allah-u Teala'yı bulmak bu kadar mı zor? Varlığın içerisinde Allah-u Teala'yı bulabilmek erdemliktir dostlar. Ama mananın gerçek boyutuyla yokluğun içerisinde elbette ki hemen Allah-u Teala'ya duaya sarılıyoruz. Çünkü başka gidecek kapımız yok. Başka çalacak kapı yok ama öyle bir gün bizi bekliyor ki dostlar, o günün şiddetinden bile anlayamıyoruz ki, kıyamet günü, ölüm, sıkıntı, kabir, bunları sadece kelimelerle tanıyoruz. Sadece bildiğimiz kadar anlayabiliyoruz. Ben bu kelimelerin kelime olarak tanıyorum. Mezarın altında yatanın halini göremem ki, bilemem ki. Sadece gözlerini kapatmış çürüyen bir beden. Bir süre sonra şişer, patlar, ondan sonra kurtlar, bir bakarsın ki kemikler gitmiş, erimiş gitmiş. Vay. Ruhun içerisinde neler oluyor? O ruh azapta mı, güzellikte mi, cennetin içinde mi? Bilemem ki. Zaten bu gösterilmiyor zaten. İmtihanın en güzel yönü burada zaten. Sonra ahiret hayatına bakıyorsun. Allah-u Teala'nın sana sunacağı şeyleri hayal etmeye çalışıyorsun. Acaba cennetin içi nasıl bir yer? Cennet güzel mi? Kainatın efendisini orada görebilecek miyim? Sahabeleri görebilecek miyim? Hazreti Ebu Bekir'i görebilecek miyim orada? Ya Hazreti Ömer, ya Osman, ya Ali? Düşünüyorsun. Seni yine affeder. Hazinesi çok geniş yaradanımın. Elhamdülillah. Hab ve rica üzerineyiz dostlar. Korkuyla ümit üzerineyiz. Ama inanıyoruz elhamdülillah. Yaradanım inşallah bizi affedecek. Mümkün olduğu kadar. Haşa. Allah-u Teala'yı isyan etmiyoruz. Allah'a sığınırız. Estağfurullah. Resulullah'ı seviyoruz. Anlayabildiğimiz kadar. Ama kiminin kesesi küçüktür. Kiminin çuvalında sırtında çuvalı büyüktür. Kefesi büyüktür. Herkes anladığı miktarınca alır. Olsun. Ne bulursak kefemizin içine alalım dostlar. Ne yapabilirsek, ne götürebilirsek. Ahirette ceplerimizi, her yerimizi bu dünyada dolduralım. Sırtımızı, kefemizi, her şeyimizi dolduralım ki öbür tarafta çok ihtiyacımız olacak. Çok. Belki sevdiğiniz dostlarımıza ikram da ederiz. Yaradanımın lütfu çok geniş. Bir tane kulun bir tanesi bir kuyunun içerisinde bir kelp susuyor da malumunuz bunu biliyorsunuz. Ayakkabısıyla bir tane su veriyor birazcık ayakkabının içinde ve kelbe yaptığı o hayrın lütfunu Allah-u Teala cennetine koyuyor. Belki bu zamana kadar Allah-u Teala'nın lütfuyla farkında olmadan cennete vesile kılabilecek bazı şeyler yapmış olabiliriz. Ama sermayemiz ne kadar bol gidersek dostlar orada sevdiklerimizle de paylaşırız. Helallerimizi, haklarımızı helal edelim sevdiklerimize. Dostlarımızla paylaşalım. Birbirlerimize birleşelim, güç olalım, kuvvet olalım. Dünyalık menfaatlerde birleştiğimiz gibi ahiret noktalarında da birleşelim. Birbirlerimize Allah sohbeti yapalım. Birbirlerimize ziyaret edelim. Bir dünyalık bir yerde buluştuğumuz zaman evet dünyalığa da ihtiyacımız var. Elbette ki yiyeceğiz, içeceğiz, sohbet edeceğiz. Dünyalıktan da bahsedeceğiz ama Allah-u Teala'nın zikri daha önde gelmeli. Kainatın efendisinin sohbeti daha önde gelmeli. Mecburuz ya, işimizi kazanmak zorundayız. Sabahleyin işimize gidiyoruz, akşam geliyoruz. Kafa dışarıda bin bir amelelerle dolu. Ama ne yapalım? Bunun içerisinde yine Allah-u Teala'yı zikretmek zorundayız. Başka çarem yok ki. Kime gidiyorum ben? Her bir nefes alışverişte Allah-u Teala'ya doğru gidiyorum. Yaradanıma doğru gidiyorum. Beni yaratanıma doğru gidiyorum. Beni yaratmış, cennetleri birbiriyle güzelliğiyle süslemiş, beni cennetine davet eden yaradanıma doğru gidiyorum. Peki, ben bu dünyaya can yakmaya mı geldim? Hayır. Ben bu dünyaya insanları ezmeye mi geldim? Hayır. Ben bu dünyaya birçok haram olan şeyleri işlemeye mi geldim? Hayır. Peki ben bu dünyaya niçin geldim? Niçin gönderildim? Ben bu dünyaya insanı kamil olabilmek için geldim. Mahiyetine baktığım zaman sen bir peygamberin soyundan geliyorsun. Hepimizin atası Adem Aleyhisselam değil mi? Ama bazı Darwinizmin peşinden giden kişilerin atası maymun. Onların sorunu. Benim atam maymun değil ki. O onların sorunu. Benim atam peygamber elhamdülillah. Ben Adem Aleyhisselam'ın bir peygamberin soyundan gelen bir Müslümanım. Ondan sonra da hayatıma geçirmeye çalıştığım kadar İslamiyet'i yaşamakla mükellefim. O zaman dostum, niçin sermayemi çok götürmeyeyim yanımda? Çünkü cennette dereceler var, lütuflar var, birçok insanlar var ve orada sonsuz yaşayacağım. Onu düşünüyorum. Her şeyin güzelliğinin arkasında ne kadar sermayem fazla ise Allah-u Teala'yı cennette o kadar göreceğim. Düşün. Allah-u Teala cenneti vaat ediyor. Elhamdülillah, ne kadar güzel. Hatta buyuruyor ki insanlar Allah-u Teala'yı gördüğü zaman hiçbir şey gözlerinde olmayacak. Onun güzelliği, onun verdiği manevi ışıklar, onun kalbine indirdiği lütuflar o kadar güzel olacak ki Allah-u Teala'yı gördükten sonra Rabbim kendini nasıl gösterirse tekrar geri dönüp de diyor cennetteki yerini aldığında sıkıntı olacak. O cennetteki birbirinden güzel şeyler onun için o kadar heyecanlı olmayacak. Hemen arkasından şunu düşünmek gerekir. Peki herkes mi aynı gözle görecek? Peki herkes mi aynı derecede idrak edecek? Biraz arada derece ve fark olması gerekir değil mi dostlar? Bir tane kardeşim kalkmış, sabahın köründe veya gecenin belirli bir saatinde kalkmış, uykusunu bölmüş, ondan sonra da abdestini bu soğuk havada almış, seccadesini sermiş, ondan sonra Allah-u Teala'ya ağlayarak geceleri dualarla, Allah-u Teala'ya nafile namazlarla, ibadetleriyle, teheccüd namazlarıyla Allah-u Teala'ya iltica ediyor. Sonra belirli bir zamandan sonra da oturup Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için Allah-u Teala'yı zikrediyor. Ondan sonra da sabah namazını huşuyla bir muhabbetle kılıyor. Onun yanında başka bir kardeşim var. Akşamleyin bir muhabbetle yatağın içerisine girmiş, mübarek yorganı da üzerine örtmüş. Tabii ki eğer namaz idrakında değil ise saat kurma haceti de yok. Sabah saat işe gideceği saate adapte olmuş. Ondan sonra da kardeşim horul horul uyuyor. Allah hidayet etsin inşallah. İnşallah o büyük uyanma gününden önce ona hakiki uyanma nasip etsin. Dua ediyoruz hem kendi nefsime hem o kardeşlerime de. Sonra o kardeşim de horul horul uyur ise cennette bunlar nasıl aynı kefeye konulabilir ki? Miskale zerre, ince zerre misalince, miskalince zerre ölçüsünce hesap görülecek olan bir yerde elbette ki terazi aynı durur mu? Bir de bunun yanında Allah-u Teala'dan tamamen gafil olup da İslam'ın dışında olan hayatına geçirdiği şeylerle olan insan da bununla beraber bir olur mu? Tabii ki olmaz. O zaman elbette ki gününü, zamanını Allah'ın zikrine, muhabbetine, kainatın efendisinin sünnetlerine ve İslam davasına harcayan bir insanın cennette Allah-u Teala'yı görüş gözü ile benimki veya bir başkasınınki bir olur mu? Elbette ki onun makamı ibreti alem olur. Elbette ki onun gördüğü gözle benim görmem mümkün değil. Orada da derece var. Peki o zaman şu fani dünyada sermayemi niye biraz daha doldurmayayım ki? Dolduracağım tabii ki. Ne yaptım? Allah için hayır yaptım. Koy sermayeye. Koy kek, koy kenara unut. Ondan sonracıma Allah için birini sevindirdin. Cebine harçlık koyduğun bir Müslümanın duasını aldın. Koy kenara. Allah için ibadet ettin. Koy kenara. Allah için gizli gizli insanların görmediği yerlerde. Allah için ağladın. Koy kenara. Sermayen çoğalsın. Yolda giderken diyor bir taşı bile kenara koymanın faydası oluyor. Bu kadar İslamiyet ince düşünmüş. Senin sevap dereceni yükseltebilmek için hiç bulmadığın bir hareketin belki seni cennetine koyacak. O zaman dostum ben bu dünyaya sermaye toplamaya geldim ise niye testimi yolda kırayım ki? Açım, susuzum. Ama testimi kırıp da yola çıkmaya da hiç niyetim yok. Doldurmak zorundayım. Bu dünya içerisinde o testi sağda solda yerlere sürüye sürüye taşlara vura vura taşımak istersen testin kırıldıktan sonra deryanın içerisinde olsan ne koyabilirsin ki? Dostlar Allah için artık işi ciddi görmek geldi ve geçti bile. Allah-u Teala inşallah sevdiklerinin hatırına o güzel şeyleri, o ummana dalmayı nasip etsin. Kana kana içmeyi nasip etsin. Hiçbir şey yapamasak bile şu anda otururken bizlerle beraber şu sohbetleri dinlerken bir elin tesbihte olsa, salavat-ı şerife getirsen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed desen veya Allah desen, la ilahe illallah desen farkında olmadan işte o testiyi dolduruyorsun. Dostum işte böyle böyle o testiler dolacak. Ondan sonra da o zikir kalbe inecek. Ondan sonra da mane alemine dalacaksın. Dersen ki dostum ya bu işleri geçsen o mane alemine kim dalmış biz dalalım. böyle de diyenler çıkar. Ama köle renk anlatmaya benzer buna, öyle soruları soranlara bunu anlatmak. Onun için ona dua ederiz. Allah-u Teala senin gözüne ışık nasip etsin de ondan sonra nasip olursa renkleri tanırsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dostlar salatı selam getirmek ne kadar güzel bir lütuftur. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler, siz de onu çokça salat ve selam getirin buyuruyor Ahzab suresi 56. ayeti kerimede. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şanını yücelten ayeti kerimeden biri de budur dostlar. Hem Allah'ın hem de meleklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeleri onun Allah katındaki değerini ortaya koymaktadır. Allah'ın peygamberi zişana salavat getirmesi, ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yükseltmesidir. Meleklerin Resulullah'a salavat getirmesi de aynı şekilde onun kadir ve kıymetini anıp yüce mertebelere erişmesi için Allah'a niyazda bulunmaları demektir. Zaten kainatın efendisi en üst makamlara çıkmış. Elhamdülillah. Bundan büyük bir makam yok. Tabii ki Allah-u Teala lütfedecek. Hem de onun ümmetine daha da lütfedecek inşallah. Çok dikkat etmek lazım. Bazen insanlar okurlar. Ondan sonra bazen bakarsınız ki dostlar Kur'an-ı Kerim'i okur, mealini okur güzel kardeşim, Allah hidayet etsin inşallah, nasibe getirsin. İnşallah hayatına geçirmek nasip etsin. Ondan sonra da belirli bir noktada sıkışır kalır, ondan sonra der ki yahu kainatın efendisi şefaat edeceğini pek kafam sarmıyor, haşa. Böyle diyen kardeşlerimiz de var, Allah muhafaza. Kalbe indirmediği için, Resulullah Efendimiz'e muhabbet olmadığı için takıldı kaldı. Sonra ilmiyle yanıp gidecek. Allah muhafaza. Kalbe ilmi isterken kainatın efendisiyle beraber isteyin. Kalbe zikri indirirken kainatın efendisinin salavatlarıyla indirin ki yemeğin tuzu biberi teşbihte hata olmasın. Aynı muhabbetle, aynı ateşte, lezzetle o güzel ölçüde pişsin. Tuzunu çok koyarsan tadı acı olur. Tuzunu koymazsan eksik olur. İşte kainatın efendisinin tuzu biberi, şu kainatın tuzu biberi teşbihte hata olmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala inşallah kainatın efendisinin hatırına bizi afu mağfiret eylesin. Abdullah İbni Amr İbni Assa radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu dinlemiş. Hadiste buyruluyor ki kim bana bir defa salatu selam getirirse bu sebeple Allah-u Teala da ona 10 misli merhamet eder. Elhamdülillah ya Rabbi. Müslüm, Ebu Davud ve Tirmizi de var inşallah bu hadis. Allah-u Teala ona 10 misli merhamet eder. Bir salavat-ı şerife. Hadi getirme. Allah-u Teala'nın rahmetinden uzak olmak istiyorsan getirme. Kim seni zorlayacak ki? Allah-u Teala'nın senin ibadetine ihtiyacı yok ki. Senin Allah-u Teala'ya ihtiyacın var. O zaman küpümüzü, sermayemizi dolduralım dostlar. Akşamleyin yatarken bile diyor, yatağına uzandığın zaman diyor, hani yapabilirsen sünnetin seniyenin güzelliğiyle elhamdülillah sağ tarafa doğru yat diyor. Yapabilirsen abdestle beraber yatarsan daha güzel olur. Ve ondan sonra yattın, uyumaya çalışıyorsun, bildiğin duaları okudun kalbine geldiği kadar. Allah-u Teala'yı zikretmeye çalışıyorsun. Allah Allah Allah diye de uyumaya gayret gösteriyorsun. Bir bakarsın ki Allahu Ekber. Nerelere gider, nerelerden gelirsin. Ama Allah-u Teala'nın zikrinden gafil isen, sünnetlere uymakta biraz arkanı atıyor isen, ondan sonracığıma kainatın efendisine olan muhabbetle biraz hatırlamakta zorlanıyor isen, o zaman 7 dereden farklı farklı korkulu rüyalar, şeytani rüyalar, rahmani olmayan şeyler görürsün, sıkıntılar görürsün, uyandığın zaman saldırgan olursun, hırçın olursun. Ama bazı kardeşlerimiz buna vakıf olmuştur dostlar. Mesela güzel bir lütufla, bereketle okudun, üfledin, yattın. Elhamdülillah. Onun arkasından da sabahleyin bazen böyle insan gezerin güzel bir rüya gördüğü zaman, uykudan uyandığı zaman bile içinde bir güzellik, bir berraklık, bir duruluk gelir böyle. Çok mutlusundur, ayakların yerden kesilmiştir sanki. Allah-u Teala belki bir sevdiğini gösterdi sana. Belki talip olduğun bir dostunu o anda sana gönderdi, gecenin rüyada güzel şeyler yaşadın. Ne kadar güzel, imrenilecek şeyler bunlar. Ama sadece o sır sende kalsın. Ama dostum, yatarken bir gafil yatarsan, kalkarken bir gafil kalkarsan, evden çıkarken bir gafil çıkarsan, Allah-u Teala'dan uzak olursan nasıl o muhabbetin senin kalbine gelmesini beklersin güzel dostum benim? Nasıl iner o zikir o kalbe? İnmez ki. Sebeplere sarılmak lazım. Allahu Ekber. Ashab-ı kiramdan Ebu Talha el-Hansari'nin anlattığına göre dostlar, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mütebessim bir çehreyle ashab-ı kiramın yanına geldi. Ve Cebrail aleyhisselamın kendisine şu müjdeyi getirdiğini haber verdi. Muhammed ümmetinden biri sana bir salat getirdiğinde benim onun günahlarının bağışlanması için 10 defa istiğfar etmem, o kimsenin sana bir selam getirmesi halinde de benim ona 10 selam vermem seni sevindirmez mi diye buyruluyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Dostlar, ne kadar güzel. Şunu anlayabildik mi? Tekrar başa dönüyorum. Bakın, dikkatli dinleyin. Muhammed ümmetinden biri sana bir selat getirdiğinde benim onun günahlarının bağışlanması için 10 defa istiğfar etmem ve o kimsenin sana bir selam getirmesi halinde de benim ona 10 selam vermem seni sevindirmez mi diye buyruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi, şu salavat-ı şerifenin güzelliğine bak. Hadi getirme. Getirmemen için dostum ya sağır ya kör ya da ne olduğunu ne yaptığını bilmeyen bir mecnun olman lazım. Elhamdülillah ki o salavat-ı şerifeleri getirip geceleri o güzel zikirleri çekip Allahu Teala'nın muhabbetiyle ananların hatırına Yaradan'ın bizleri affu mağfiret eylesin. Bu biraz önce bahsettiğim hadis-i şerifler dostlar, Riyâz-ı Sâlihîn'den İmam-ı Nebevî'nin Riyâz-ı Sâlihîn eserinden geçtik. Sayfa 199, 6. ciltte. Böyle şeyler olur mu diyebilecek olan kardeşlerimiz açıp araştırsınlar. Biz tebliğ ettik. Doğruyu Yaradan'ın bilir elhamdülillah. Ama inanıyoruz elhamdülillah. Çünkü hayatıma geçirdiğimde bana faydası var. Eksisi yok. Güzel bir şey de. Niçin hayatıma geçirmeyeyim ki? Elhamdülillah. Ama bu doğru muymuş, değil miymiş, sahih miymiş diye düşünenlere Riyâz-ı Sâlihîn açsın 6. cildi 199. sayfayı araştırsın, okusun. Bize hiç mahsuru yok. Diyor ki, kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salatu selam getirenlerdir diyor hadis-i şerifte, Tirmizi'den rivayette. Peygamber Efendimiz'e yakın olmak. Hani şimdi burada diyoruz dostlar, işte ya Rabbi ya Resulallah, sana yakın olabilsem, seni değebilsem, sana uzanabilsem, sana sarılabilsem, seni koklayabilsem. Allah-u Teala nasip ederse yaparsın inşallah. Ama nasıl mı? Salavat-ı şerife getirerek, biraz önce hadiste zikredildiği üzere. Getir salavat-ı şerifeyi bol bol. Getir, ondan sonra hayatımıza geçir. Hatırlarsanız bir olay anlatmıştık dostlar. İnşallah şu anki muhabbetle inşallah o olayı tekrar zikretmek istiyorum. Tam yeri geldi diye. Allah-u Teala onun hatırına bizleri afu mağfiret eylesin. Bir tane ablamız vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e öyle bir muhabbeti var ki aşk derecesinde, bir de düşmüş kalbine ah ya Rabbi keşke o sevgilini bir görebilsem. Diyor ki, nasıl görebilirim ki acaba? Bir gönül dostuna gidiyor ve diyor ki, efendim dua buyurun inşallah, salavatı şerife getirsem acaba nasıl olur? Kainatın efendisini görmemde bana faydası olacak mı? Elbette ki Allah dostu tebessüm ediyor. Salavat-ı şerifenin hikmeti anlatılmakla bitmez ki zaten. Ve diyor ki, ablam başladım salavat-ı şerife getirmeye. Devamlı. Mümkün olduğu kadar. Bu ablamız da hatta Allah ondan razı olsun, şehrin bir tanesinde bir okulda öğretmen. Getiriyorum diyor kalbimden. Devamlı getiriyorum. Yolda yürürken getiriyorum. Yemek yerken getiriyorum. Otururken getiriyorum. uyku gözümde yok diyor, hiçbir şey yok. Salavat-ı şerife getirmeye başladığım andan itibaren diyor, öyle içim yanmaya başladı ki artık diyor geceleri uyuyamaz oldum. Devamlı salavat-ı şerife getiriyorum. Okulda diyor çocuklara ders anlatıyorum belirli bir saatlerde. Derslerin arasında sustuğumda bile diyor kalbimden yine salavat-ı şerife getirmek gerekiyor. Kalbim sanki onu öyle arzuluyor ki diyor, o salavat-ı şerifelerin içerisine gark olmuşum. Sonra diyor o salavat-ı şerifeleri yine getirdik aynı muhabbetin içerisinde. Yolda yürürken artık mecnun gibi yürümeye başladım. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün artık diyor bedenim zayıfladı. Artık bedenim yorgunlaştı. Halsiz oldum, geceleri uyuyamıyorum. Salavat-ı şerife getirmeden yapamıyorum. Kainatın efendisinin muhabbeti beni öyle sardı ki diyor. Geceleri otururken bile elime tesbihimi aldım. Tesbihim olmadığı zamanlar bile. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala seyyidina Muhammed. Ya Resulallah, içimden bütün muhabbetle diyor kainatın efendisine sarılmak, büyük bir şeyle arzularak onu öyle içime sokmak istiyorum ki, o kokuyu öyle duymak istiyorum ki diyor, kendimden geçmişim. Üç gün, dört gün, beş gün diyor, uyku gözlerimden gitmiş artık diyor, adım atamaz hale geldim. Öyle bir sıkıntıyla, öyle bir muhabbetle diyor, gark oldum ki içim içinden geçiyor. Sonra diyor artık çok yorgun ayaklarımla, yorgun bedenimle diyor, okulun içerisine yaklaştım. Yine okuluma gidiyor. Görevimi yapmak için diyor. Sonra diyor içeri girdim. Okulun bahçesine yanaştım. O arada diyor salavat-ı şerifem birden hızlandı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kalbim o anda diyor öyle bir hale geldi ki hayır zikri oturmaya başladı. O anda diyor içimdeki coşu oruç oldu. Bir anda diyor okulun içerisinde karşıma diyor kainatın efendisi karşıma çıktı. Allahu Ekber. Nerede diyor o anda dizlerimin üzerine düştüm. Kainatın efendisi bana tebessüm etti. Ve diyor ellerini uzattı. İşte salavat-ı şerifenin bereketi. Ve de ondan sonra bayıldım diyor. Ve kendimden geçtim. Geldiğimden ise salavat-ı şerifeler artık kalbimin içerisinde bir zikir, bir cuşu huruş olmuştu. Bizzat yaşamış ve görmüş. İşte dostum, hadi salavat-ı şerifelerin hikmetini kalbine indir de Allah-u Teala o çektiğin salavat-ı şerifelerin hatırına kainatın efendisini senin de karşına çıkarsın. İmam-ı Nebevi Hazretleri Eskar isminindeki kitabında şöyle buyuruyor. Zikir, kalp yahut lisanın olur. Eftali kalp ve lisan ile beraber olanıdır. En eftal olanı. İkisinden biri sorulsa, rüya zannı olmasın diye kalp ile yapılan zikir daha eftaldir buyurulur. Lisanen ve kalben ayrı ayrı yapılan zikirden geçerek, kalp ve lisanen beraber yapılan zikirden maksat Allah'ın veçi olmalıdır diye buyuruyor. Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Feskuruni eskurkum. Beni zikrediniz, sizi zikredeyim. Ashab suresi 41 ve 42. ayet-i kerimelerde böyle buyruluyor. Ve yine يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنِ اُسْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا وَسَبِّبِهُ بُكْرَةً وَأَس۪يلًا Bakara suresi 152. ayet-i kerimede ey iman edenler! Allah'ı çok zikir ediniz. Sabah ve akşam onu tesbih ve tenzih ediniz diye buyruluyor. Dostlar, zikrin fazilet ve sevabı hakkında çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler vardır. Zikri terk edenler için de kati ceza olduğu bildirilmiştir. Bazılarından rivayette şöyle buyruluyor. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve la tu'dimen aghfalna qalbahu." Kalbi Allah'ın zikrinden gafil olanlara itaat etmeyin. Kehf suresi 28. ayeti kerimede böyle buyruluyor. Ve yine وَمَنْ يَشَاءَ اَنْ ذِكْرُ الرَّحْمَانِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَفِيرٌ Rahman'ın zihrinden yüz çevirene şeytanları musallat kılarız ki ona yakın olurlar. قَرِينُنَّ Allahu Ekber Ya Rabbi. Hadis-i şeriflerde bu biraz önce aksettiğimiz ayet-i kerime Zuhruf suresi 36. ayet-i kerimede böyle geçiyor. Hadis-i şeriflerinden bazılarında da rivayetle buyruluyor ki اَنَا اِنْدِ زَنِّ عَبْدِ Kulumun yanında zannettiği gibiyim. وَاَنَا مَعَهُ اِذَا زَكَرَنِي Kul beni zikredince onunlayım. Kulum beni nefsimde zikredince ben de onu nefsimde zikrederim. Beni cemiyette zikredince ben de onu daha hayırlı bir cemiyette zikrederim. Bana bir karış gelene ben bir zira ile yaklaşırım. Bana bir zira ile yaklaşana ben bir kol kadar yaklaşırım. Bana adımlayarak gelene de ben koşarak giderim diye buyruluyor. Yine Buhari'de hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. مَسَلُ الَّذ۪ي يَسْكُرُوا رَبَّحُ وَالَّذ۪ي لَا يَسْكُرُوا مَسُولُ حَيَّ وَالْمَيِّتِ Rabbini zikredenle etmeyen canlı ve ölü misali gibidir. Allahu Ekber. Yine Tecrid-i Salih kitabının hadislerinde rivayetle Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan kedilerin babası şöyle rivayet ediyor. Ya Resulallah, kıyamette insanlardan şefaatinle kim daha çok mesut olacaktır? Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Senden evvel bu hadisi benden soran olmadı. Nefsinde ve kalbinde halis olarak en çok la ilahe illallah diyen, kıyamette şefaatimle mesut olacaktır diyor kainatın efendisi. Diyor ki yine Haceri, İbni Haceri Eytemi, Fetevai Hadisiye kitabında Hazreti Enes'ten ve Beyhaki'den rivayetle şöyle dedi diyor. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sabah namazından sonra kadar bir kavimle zikir edersem, dünya ve dünya içindeki her şeyden bana daha tatlıdır diyor. Ve diyor ki yine ikindiden sonra gün batıncaya kadar bir kavimle Allah'ı zikredersem dünya ve içindeki her şeyden bana tatlıdır diyor. Kainatın efendisi elhamdülillah. Ebu Davud Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dan o da Hazreti Resul'den nakleder. Sabah namazından güneş doğuncaya kadar bir kavim ile zikredersem Hazreti İsmail neslinden 4 kişiyi azat etmekten evladır diye buyuruyor. Ve yine bir hadis-i şerifte ikinci namazından akşam namazına kadar bir kavimle zikir edersem Hazreti İsmail neslinden 4 kişiyi azat etmekten evladır diyor. Ebu Nuaym rivayet edildi ki zikir meclisinde sükunet ve vikar nazil olur. Melaike de etrafında diyor halka olur, rahmetillahi onları kaplar, Allah-u Teala onları zikir eder, yani rahmetiyle anar diye buyuruyor. Ahmet ve Müslim'den rivayet edildi ki dostlar, yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı zikir eden hiçbir kavim yoktur ki, illa melaike onları kuşatır ve rahmet onları kaplar. Onlara sekinet verilir. Allah-u Teala da onu melaike içinde anar diye buyruluyor. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine buyruluyor ki Şeyh-i Mezup Hazretleri diyor ki denilse ki hadis-i şerifler bu hadis-i şerifler açık aleni zikir için buyrulmuştur. Peki neden Nakşi Saadetleri hafiz zikri tercih ettiler diyor. Sünnet ve kitaptan acaba ayrı bir yola mı gittiler diye söylüyor. Onu da açıklıyor. Bunu da şu hadis-i şerifi örnek gösteriyor. Yâr-ı gâr-ı eftâli emmâlil alel tehîk Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu hadis-i şerif rivayet edildi ki diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sesini kaldırarak zikrederdi. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ise zikrini gizli yapardı. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sorulduğunda Hazreti Resul her ikisini de doğruladı diye buyuruyor. Elhamdülillah olay bitti işte. Hani bazıları diyor ya, böyle şey mi olur? Bırakın bunları. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Soruların içerisine girmiyorum. Çünkü herkesin kafasında bir ölçü var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor. Bunu kabul etmediğin halde içerisinde başkalarına da bunu empoze eder ve irdeler isen ahiretini cehir cehir yakarsın. Hiç işine karışma. Ha belki öyle kardeşlerinle beraber benimle bir muhabbetin içerisinde o an için bulunmak istemiyorsan müsaadeni rica et git. Ama bu işgalin içerisinde olanlara dil uzatma. Allah muhafaza. Yüksek sesle zikir vesveseyi def eder dostlar. Nefsin isteklerine de engel olur. Gafil kalbi uyarır. Ama amelin ortaya açılma şekli de olabilir diyor. Ama beraber cemaatle yapıldığında bereket ve lütuf olur. Diyor ki gizli olarak da bazıları da diyor başka bir rivayette de gizli ederlerse diyor bu zikri mücahede-i nefis ve nefsin gaye edilen yolda ihlasıyla gitmesine talim için uğraşır. İkisi de birbirinden güzel. Elhamdülillah. Yeter ki bir şeyler söyle. Allah-u Teala'yı zikret. Ona ulaşmaya çalış. Ona gayret göster ulaşmak için. Ve ondan sonra da Allah-u Teala'nın izniyle birbirinden güzel şeylerin içerisine girersin. Rabbil Alemin inşallah o aleme dalanlardan eylesin bizleri. Birçok eserlerde diyor ki işte zikir iki çeşittir veya üç çeşittir. Bedenle yapılan zikir, kalbiyle yapılan zikir, lisan ile yapılan zikir diye buyuruluyor. Ama gerçek mana aleminde diyor ki büyük zatlar Şeyh-i Mezhup Hazretleri'nin bu kitabında, Gönül Sultanları ve Hak Sohbetleri olan kitabında diyor ki zikir üç çeşittir. Lisan ile, kalp ile ve ruh ile yapılan zikir. Diyor ki lisan ile zikri avam-ı nas yapar. Bu zikrin çokluğu halinde kalbe de sirayet eder. Kalbi karışıklık ve gafletten haberdar eder. Ne kadar güzel. Diyor ki kalb ile zikir haslara mahsustur. Yani herkesin yapabileceği bir şey değildir diyor. Çünkü salik bu işi diyor yani talip olan Allah-u Teala'yı zikretmek isteyen o kardeşim, o zat zikir ile diyor fena ve gaybe doğru terakki ederek yol alır. Bu kalb ile zikirde mevcut oluyor. Diyor ki bir de ruh ile yapılan zikir ise diyor hasların hasına, kamil evliyaya, Allah dostlarına mahsustur. Kalbi zikri geçtikten sonra hasıl olur. Ve ondan sonra da birçok makamları geçer diyor. İşte ne kadar güzel delilleriyle, lütuflarıyla, emrine şükürler olsun. Bazıları diyor ki kardeşim böyle şey mi olur? Geç oraları dostum ya. Bildiğin şeylerle uğraş. İşte en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi, bazı kardeşlerim kendi nefsime de söylüyorum, İslamiyet'in iyisinin noktasını öğrendiği zaman hemen ortaya dökülüyor. Kendi nefsime söyledik. İşte bu böyle bitti. Böyle bir şey yok. Nereden biliyorsun ki? Allah-u Teala'yı zikretmek lütuftur. İlla cemaatle mi yapılması gerekir? Hayır. Allah-u Teala'nın izniyle otur. Yatarken, otururken, kalkarken sessiz, sakin içinden yap. Evde oturuyorsun istiyorsan dışarıdan yap. Çocuklarınla beraber Allah-u Teala'yı an yani an. Bir şekilde an. İşte o zaman Allah-u Teala'nın birbirinden güzel lütufları oluşur. Peki bunu yapmadığın takdirde yapanlara da dil uzatma. Çünkü mahiyetini bilmiyorsun, işin içeceği ciddiyetini bilmediğin için de kendini yaralarsın, başka zantları yaralarsın ve Allah-u Teala'nın üzebilirsin, Allah-u Teala'nın gazabını üzerine çekebilirsin, bilemezsin ki. Allah-u Teala'nın sohbetini yapmak, Allah-u Teala'nın zikri demektir. Kur'an-ı Kerim okumak, Allah-u Teala'yı zikretmek demektir. Allah-u Teala ile muhabbet etmek demektir. Allah dostlarıyla sohbet edebilmek, birden sohbet, belki bir ömür lütuf demektir. Bilemezsin ki, yeter ki Allah için bir şeyler yap. Yeter ki elinde kalan az bir sermayeyi çarçur etme. En çok korktuğumuz da işte bu dostlar. Hakikaten Allah-u Teala'nın izniyle lütuflara erebilmek için, birçok lütuflara kavuşabilmek için Allah-u Teala'yı anmak, zikretmek şarttır dostlar. Diyor ki Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri Gönül Kuşu kasidesinde şöyle buyuruyor. Kristal bedende cihanı aydınlatan Bedir nurunu camda bulmak istersen, hane-i haksa yani gönülde huvallah zikrini gece gündüz yap. Ve devamla diyor ki ey Kadri, Hakk'ın zikrini o şekilde yapmazsan canının lezzetine ve sevgiliye kavuşamazsın. Allahu Ekber. İşte bu kadar. Allahu Teala'nın dostları, onu sevenler, onun yolundan gidenler Allahu Teala'yı hep zikretmişler. Gece gündüz evliya Allah'ın hayatına bakıyorsun dostum. Hep zikir var. Allahu Teala'yı bulanlara bakıyorsun, hayatlarında hep muhabbetullah var. Hep sünnetlerle süslenmiş, zikir kalbe indirilmiş ve şeb-i arus olmuş, kavuşma özlemiyle Allahu Teala'yı bekler olmuş. Bütün büyük zatların hayatlarını incelediğinde muhakkak buna yaklaşıyorsun ve bunu buluyorsun. E demek ki ben bulamıyorsam sorun bende, onlar da değil ki. Onlar bir meşale olmuş, karanlığın içerisinde aydınlığı sana gösteriyor. İşte bu. Talip isen o meşalenin izinden gidersin. Allahu Teala'ya binlerce defa şükürler olsun ya Rabbi. Emrine şükürler olsun. Dostlar, bu işleri ne kadar aksedersek aksedelim Allahu Teala'nın lütfuyla inşallah daha idrak edebilmek için kitaplar okuyalım, gayret gösterelim. Mikrofonlardan söyleyenlerin belki o an için sesleri kesilir ama kitap okuma gayreti olan kardeşlerimizin muhabbetinin artmamasına hiçbir şey engel olamaz. Bu zikir konusunda da inşallah yine bir eserden, bir kaynağımızdan daha faydalandık. Oradan da birazcık kısa bir geçişler yapalım. Çünkü programımızın sonu da yaklaşıyor dostlar. Diyor ki, ilerleme noktasında zikir başlangıç, şükür bir sonuçtur. Sonsuz yolculukta bunlar peşi peşine birbirlerini takip ederler. Allahu Teala bu zikir çeşitlerinden hangisiyle zikredilirse ona layık bir şekilde kendisini zikreden kimseyi Allahu Teala zikredip anacaktır. Bu noktayı anlatmak için ayeti kerimelerde çeşitli tabirler kullanılmıştır. Şimdi 10 adet ayeti kerime aktarılmış. İnşallah onları hızlı bir şekilde geçelim. Birincisinde diyor ki, beni bana itaatle zikrediniz. Ben de sizi rahmetimle zikredeyim. Beni dua ile zikrediniz. Ben de sizi duanızı kabul ve ihsanla zikredeyim. Yani bana dua ediniz ki dualarınızı kabul edeyim diyor. Beni övgü ve itaatle zikrediniz. Ben de sizi övgü ve nimetimle zikredeyim. Beni dünyada zikrediniz. Ben de sizi ahirette zikredeyim. Beni gizli yerlerde zikrediniz. Ben de sizi sahralarda zikredeyim. Beni refahınız, rahatınız zamanında zikrediniz. Ben de sizi bela ve musibete uğradığınız zaman zikredeyim. Beni ibadetle zikrediniz. Ben de sizi yardımla zikredeyim. Beni benim yolumda cihatla zikrediniz. Ben de sizi hidayetimle zikredeyim. Beni doğrulukla ve samimiyetle zikrediniz. Ben de sizi kurtuluş ve size tahsis ettiğim şeyleri artırmakla zikredeyim. Ve 10. ayette de beni önceden ilahlığımı kabul ile zikrediniz. Ben de sizi sonunda rahmet ve kulluğa kabul ile zikredeyim diyor Allahu Ekber. Ayetin güzelliğine bak dostum. Ne kadar güzel açılmış. İlla ki diyor ki zikret. Allahu Teala'yı zikret. Yine zikret. Yine zikret. Elhamdülillah ya Rabbi. Diyeceksin ki nerede bu kaynak? Nereden bunları okudun? Nereden aktardın? Araştırmaya talip olan kişiler için şöyle söyleyeyim dostlar. İnşallah bu araştırdığım kaynak Elvanlı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim tefsirinde 1. cilt 446. sayfa delilleriyle sunuyorum. Oralardan okuyun inşallah. Ha, böyleleri var mı? Ve bazılarına böylelerine olmuyor. Bazı şeyler böyle şeyler yoktur diyenlere delil için ne göstereyim? Al sana delil. Allah-u Teala'nın izniyle bu 10 tane ayeti göster. Ha, inanmak istemedikten sonra kafasından hemen ona yine bir meal verir. O zaman da hiç ona bulaşma. Çünkü akıbetini de tehlikeye sokma, onu da daha fazla tehlikelere götürmeye de vesile olma. Bir insanın kafasına sokabildiğini soktun, sokamadın fazla bulaşmayacaksın. Niçin? Ayağını kaydırırsın sonra. Allah muhafaza. İnsanlara Allahu Teala'nın güzelliğiyle yaklaşmak lazım. Allahu Teala'yı zikrederken o kalbinde o muhabbeti hissedebilmek için Allahu Teala'nın lütuflarına da talip olmak lazım. İnsanlarla bir araya geldiğimizde dostlar, yapmamız gereken en güzel şeylerden bir tanesi tatlı dil, güler yüzle insanlarla musafa edip Allahu Teala'nın zikriyle onlara bir şeyler verebilmek, onlara okuyabilmek, aktarabilmek, mutluluğu paylaşabilmek, Allahu Teala'nın zikrini hayata geçirebilmek. Fakat delilleriyle, ama Allahu Teala da hidayet etmedikçe hiçbir insan da hidayete vesile ve vakıf olamaz. Hani derler ya, bazı insanlar şunu söyler. Ya o kadar anlatıyorum, o kadar söylüyorum. Adam yine kendi bildiğine gidiyor, adam yine kendi kafasına takılıyor. İdrak etmiyor, mümkün değil, böyle bir şey olmaz diyor. Yine aklını rehber edinip bildiğini okuyor. Ben buna ne yapacağım? Sen tebliğ ettin, ilmin oraya kadar gitti. İlminin oraya kadar gittiğinin bir adım önüne geçme. O zaman İslam adına konuşmuş ve hükmetmiş olursun. O zaman da mebal altına girersin. Çok dikkat et. Anlatabildiğin kadar anlat, baktın ki karşındaki seni aşıyor, o zaman geri çekil, bir sonraki başka bir zatla beraber aynı ortamın içerisine sok, onunla tartıştır. Veyahut da de ki efendim, dostum şu kitabı oku, ben şu kitapta böyle böyle, bu Allahu Teala'nın zikrini kabul etmeyen adam, mealde örneğini gösteriyorsun, sayfasını da veriyorsun, şöyle şöyle bir eserde okudum. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Elmalılı Hamdi yazır, geniş bir müfessir. Çok güzel aydınlatmış. Allahu Teala razı olsun ondan. Hizmet etmiş kendi ölçüsünde. Zaten bunu da bir insan kabul etmedikten sonra hiçbir şey yapma. Allahu Teala seni ıslah etsin de, hidayet etsin de, onu incitmeden geri çekil. Ya dostlar, Mevlam izin verirse inşallah ileriki zamanlarda yine farklı konuların içerisine yine girmeye gayret göstereceğiz. Becerebildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar aynı konuları, farklı konuları yine paylaşacağız inşallah. Kainatın efendisini anmak yine yetmez. İnşallah kısa bir geçiş yapalım kainatın efendisiyle ilgili. Ondan sonra da hemen canlı bağlantılara girelim dostlar. Allah'ın Resulü, en büyük dileğimiz dünyaya ve nefsimize direnmek. Senin getirdiğin hidayetle yeniden dirilmek. Müslümanca yaşamak, Müslüman kalmak. Şimdi dünya karşımıza değişik kılıklarla çıkıyor ya Resulallah. Hayır, öyle değil, böyle yaşayacaksın. Onu değil, bunu yapacaksın. Hayır, öyle değil, böyle yaparak üstündeki örtünü atacaksın. Ve birçok dayatmalar bize insanca ve Müslümanca yaşama hakkı tanınmıyor ya Resulallah. Sen getirdiğin yüce din ile zulmün defterlerini dürmüş, mazlumun incecik boynunu zalimin kanlı parmaklarından kurtarmıştın. 14 asır önce insanlığı zulümden nasıl kurtardığını, haksızlığa nasıl son verdiğini tasvir ederken merhum şairimiz Mehmet Akif şöyle diyor: Acizin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Böyle demişti Mehmet Akif. Gerçekten de sen zulmü çökertmiş, çaresizlerin derdine derman olmuştun. İnsana layık olduğu değeri kazandırmıştın. Şimdi dünyanın birçok yerinde zulüm yeniden dirildi ya Resulallah. Daha bir güçlenip nefsimizi kesti ya Resulallah. Dünyanın birçok yerinde zalimler Müslümanların boğazına yapıştıkça teselliyi senle buluyoruz ya Resulallah. Bir zamanlar senin katlandığın zulümleri hatırlıyoruz. Sanki o dünyaya çile çekmek için gelmişti diyoruz. Yetimliğini, öksüzlüğünü, çaresizliğini, sıkıntılarıyla yaşadığını yaramıza merhem ediyoruz ya Resulallah. Dünyanın bozuk düzeninden bıkıp nur dağına sığındığın, teselli yalnızlıkta aradığın günleri şimdi yad ediyoruz ya Resulallah. Nur dağından getirdiğin ışıktan korkan yarasaların sana hep sarıldığını, seni hep tedirgin ettiğini ama senin hiçbir zorluktan ve sıkıntıdan yılmayıp sabırla ve ısrarla dosdoğru yürüdüğünü biliyoruz ya Resulallah. Akıl ve mantık dışı dayatmaların nefeslerimizi kestiği günlerde aczin ve ümitsizliğin bataklığına düşmek üzereyken seni hatırlayıp kendimize gelmek istiyoruz ya Resulallah. Rabbimizin seni bize neden örnek gösterdiğini bin kere daha iyi anlıyoruz ya Resulallah. Senin bize gerçekten rahmet olduğunu idrak etmenin hazzıyla gözyaşlarımızla seni anıyoruz ya Resulallah. Ruzu mahşerde o sıkıntılı günde yalvarırım biz Müslümanları koru ya Resulallah. Seni hakkıyla anamadık ama, seni hakkıyla bilemedik ama, sadece ismini zikretmenin hatırına, sadece anladığımız kadar seni andığımızın hatırına, o sıkıntılı günde bizi boş çevirme ya Resulallah. Allah-u Teala senin duanı kabul edecek. Hiçbir amelimize güvenmiyoruz. Hiçbir yaptığımız ibadete, hayırlara güvenmiyoruz. Sadece ve sadece Allah-u Teala'nın isminin hürmetine, senin göklerde yazılı şanla yazılmış isminin hürmetine Allah-u Teala bizi affı mağfiret eylesin. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız. Evet dostlar, bir programımızda inşallah yine burada noktalayalım. Acısıyla tatlısıyla kaynaklarımızla bir şeyler ortaya getirmeye gayret gösterdik. Niyetimiz hiçbir kimseyi incitmek, şu veya bunları saf dışı yapmak değildir. Allah-u Teala'ya sığınırız. Sadece fikirlere saygı gösterme ve Allah-u Teala'yı doğru yerlerde aramak ve arayan insanlara da engel olmamanın ciddiyetini sizlerle paylaştık. Biraz da kainatın efendisini yad ettik. İnşallah o yadın hatırına bu yadlar yapılırken elinde tesbihle kainatın efendisine salavat-ı şerifeler gönderenlerin hatırına ve dünyada kainatta her şey Allah-u Teala'yı zikrederken gerçek mana insanları olan Allah dostlarının da Allah-u Teala'yı andıkları zikrin hatırına